چاغل بیل کڑپ گزار سینا زما چاکڑ خساف تلوار سینا زما د مخلص د زمانه کابیو کفیان دا چشوا پر هر پر هر سینا زمان خمخا کفر یدو نران کیگی چی سوازی گی پا انگار سینا زمان ور تراشن پرخیستر گی سڑی کڑا نن پرتا دا پاس پا دار سینا زمان ور تراشن سپری خیستر گی سڑی کڑا نن پرتا دا پاس پا دار سینا زمان بی کرار یا ازرائیلہ زیاد کی درد وار پوار سینا زمان پاکو سکی جنازان دا زاہب کی گدی چی لگو گوری خپل یار سینا زمان پاکو سکی جنازان دا زاہب کی چه لگو گریخ پر یار